kawiarkę lub ekspres do kawy, a my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W każdym budynku ma być światłowód, to plany Ministerstwa Cyfryzacji. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragedii, do której doszło wczoraj w Bytomiu. Rosyjska opozycja ma kłopoty z zarejestrowaniem swoich kandydatów w wyborach władz lokalnych. Każdy budynek w Polsce ma zostać podłączony do sieci światłowodowej, a we wszystkich gminach powstaną publiczne punkty dostępu do bezprzewodowego internetu, tak zwane hotspoty, zapowiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. Szef resortu przedstawił plan działań na kolejną kadencję na konwencji programowej PiS w Katowicach. Marek Zagórski powiedział, że przyłączenie budynków do sieci światłowodowej zostanie zrealizowane w ramach programu Internet dla Każdego. Chodzi nam o to, żeby każdy budynek, rzeczywiście każdy budynek miał łącze światłowodowe, bo dzisiaj nie każdy, nawet z tych, które mają dostęp do szerokopasmowego internetu, takie łącze posiada. Często jest to łącze radiowe. To jest podstawa do tego, żebyśmy mogli mówić o nowoczesnej gospodarce. Dlatego, że sieć światłowodowa jest absolutnie najważniejsza, jeśli mówimy o gospodarce opartej o dane i jest inwestycją na kilkanaście lat. Technologie się mogą zmieniać, ale transfer danych poprzez sieć światłowodową zawsze się będzie odbywał. Minister cyfryzacji poinformował, że do końca tego roku jego resort uruchomi program budowy publicznych hotspotów w każdej gminie. Trwa wyjaśnienie przyczyn tragedii, do której doszło wczoraj w Bytomiu. W budynku przy ulicy Katowickiej doszło do wybuchu gazu, zginęła kobieta i jej dwie córki. Prawdopodobną przyczyną wybuchu było rozstrzelnienie instalacji elektrycznej, mówi inspektor Andrzej Brzozowski, komendant miejski bytomskiej policji. Jaka faktycznie szczegółowa przyczyna tego zdarzenia, to przede wszystkim ustali biegły z zakresu pożarnictwa, który wczoraj swoje czynności wykonywał już na miejscu. W tej chwili mamy przesłanych kilku świadków, są to lokatorzy budynku, natomiast pozostali ci, którym zostały udzielone nocleg tutaj przez pana prezydenta, wczorajszy nie mogli być przesłuchani z uwagi na stan psychofizyczny. W akcji brało udział 30 zastępów Straży Pożarnej, policjanci, ratownicy medyczni oraz grupa poszukiwawcza z Jastrzębia. Jak podają włoskie media, władze Malty wydały niemieckiemu statkowi Alan Kurdi z 65 migrantami na pokładzie zakaz wpływania na swoje wody. Wczoraj tak samo zdecydowali Włosi. Statek niemieckiej organizacji CI w piątek przyjął 65 migrantów z pontonu w libijskiej strefie ratunkowej. Włoski minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini poinformował, że statek powinien wysadzić migrantów w Libii lub w Tunezji albo popłynąć do Niemiec, bo nie zostanie przyjęty w żadnym włoskim porcie. Wczoraj włoska łódź patrolowa dostarczyła na statek zakaz wpływania na włoskie wody na piśmie. Kapitan po kilku godzinach ogłosił, że mimo zakazu płynie na włoską wyspę Lampedusa. Potem zmienił zdanie i popłynął w kierunku Malty. Dziś władze maltańskie wydały statkowi zakaz wpływania na swoje wody. Poinformowały, że w morze wysłane zostały jednostki maltańskiej marynarki wojennej, by w razie potrzeby wyegzekwować zakaz siłą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rosyjska opozycja ma kłopoty z zarejestrowaniem swoich kandydatów w wyborach do władz lokalnych. Głosowanie zaplanowano na 8 września. Wczoraj upłynął termin przyjmowania zgłoszeń. W Moskwie kandydaci opozycji antyputinowskiej mieli problemy z zebraniem odpowiedniej liczby podpisów wyborców. Członkowie sztabu lidera opozycji Aleksieja Nawalnego zgłaszali, że w wielu rejonach Moskwy urzędnikom i pracownikom państwowych firm zakazano składania podpisów na listach opozycji. W ocenie kierującego sztabem Leonida Wołkowa najważniejsi kandydaci opozycji, tacy jak Ilja Jaszyn, Lubow Sobol i Iwan Żdanow, zebrali wystarczającą liczbę podpisów i tylko nieuczciwa gra władz może wyeliminować ich z wyborczego wyścigu. Na odmowę rejestracji poskarżyli się kandydaci opozycji z Petersburga. Jak podało Radio Echo Moskwy, komisje wyborcze odrzucały wnioski opozycjonistów, tłumacząc, że nie dostarczyli oni odpowiednich dokumentów. Powiadomienia o odmowie drukowano masowo, napisała rozgłośnia na swoich stronach internetowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro miejscami przelotny deszcz, w północnej połowie kraju również burze z gradem, od 15 stopni nad morzem i Suwalszczyźnie do 21 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

phone. Had a way down the Audubon. Mind support to cabin bed. Oh, bunking in the sin hut instead. Deutsche Marks here to earn. Bayer, Bayer, German tarts are wunderschön. Bayer, Bayer, German beer is chemical free. Bayer, Bayer, Germany's all right with me. Bayer, times I miss my river time. But you're my pretty Fräulein. Tonight we'll drink the old town dry. Keep our spirit levels high. Show my pretty Fräulein. Tonight we'll drink the old town dry. Keep my spirit levels high. Time for is my little time. Show my pretty Fräulein. Tonight we'll drink the old town dry. Keep my spirit levels high. Większość koncertów na trasie Marka Knopflera zaczyna się od tego utworu. Myślę, że nieprzypadkowo, jeśli państwo tam sięgną do tekstu. No i myślę, że duża szansa, że u nas także choćby jeden właśnie taki będzie miał początek. Ciężko pracują ci artyści. Dziś koncert w Monachium, we wtorek Budapeszt, a potem wszyscy wiedzą, dwa polskie koncerty Marka Knopflera to Kraków i Sopot z dnia na dzień. Oni się muszą przemieszczać, przecież nie tylko grają. Ostatnia być może szansa dołączenia do reprezentacji Minimaxu będzie jakaś zagadka być może, ale nieduża stawian. Gdyby państwo chcieli, mogli proszę dzwonić teraz 2 2 i 7 3. To jest pierwsza trasa, przypomnę, na której Mark Knopfler nie wykonuje w żadnej formie pieśni o sułtanach swingu i żadne okrzyki z widowni nic tu nie pomogą. Zresztą chyba już okrzyków nawet nie ma. Obiecałem państwu kiedyś rekompensatę i państwo pisali do mnie ostatnio, przypominając mi te obietnicy, no to właśnie dzisiaj się wywiązuje. Będzie pieśń o sułtanach swingu w bardzo dobrej wersji. Thinking you good night, now it's time.

roku 1996. Mark Knopfler grał sutan w swingu na każdym swoim koncercie bez ociągania. Zaczynał wtedy swoją solową karierę na dobre. To nagranie z 23 maja 1996 roku z Royal Albert Hall. Zachowało się dlatego, gdyż radio amerykańskie transmitowało ten koncert. No jak transmitowało, to ktoś podłączył taśmę i jest taka pamiątka fantastyczna zupełnie. Mark Knopfler. Okazuje się, że szybko to idzie. Państwo bez trudu odgadują zagadki zadawane przez telefon w rodzaju, z jakiej płyty pochodzi piosenka Why I Men. I wszystko, co było do wydzwonienia, już zostało wydzwonione w tej sprawie. Nasz telefon już jest nieaktualny. No a my pozostaniemy w kręgu dobrych gitarzystów, bo to zespół Government Mule, który niewątpliwie ma dobrego gitarzystę, wydał kolejny album koncertowy. No nie żałują oni tych koncertówek. W tym roku wydali już płytę z takim koncertem noworocznym, ale ona miała taki troszkę półbutlegowy charakter, a teraz zupełnie oficjalna płyta koncertowa, która nosi tytuł Bring on the Music Live at the Capitol Theatre. Piękna, długa płyta do słuchania, także w wersji do oglądania, która podsumowuje 25 lat działalności tego świetnego amerykańskiego zespołu. Są na tym koncercie długim wszystkim, dużo bardzo ważnych utworów z całej kariery Government Mule w bardzo rozbudowanych wersjach. No to trzeba niesamowitej siły, żeby grać takie 3-4 godzinne koncerty, jak oni to czynią. Wybrałem dla Państwa coś troszkę nietypowego. Mniej znany utwór, troszkę inne brzmienie gitary i trochę niespodzianek w środku. No to proszę, uszy otwarte. Tragedy, a funny little tragedy. No i to jest tylko fragment, proszę Państwa, bardzo, bardzo długiego koncertu na pięknej płycie Bring on the Music Live at the Capitol Theatre, zespół Government Mule. Zapewniam Państwa, że Stinga tam nie było. To Warren Haynes nie tylko wygrał, ale wyśpiewał to wszystko osobiście. No to skoro jesteśmy przy takich estradowych zabawach na najwyższym zresztą muzycznym poziomie, to mam informację taką oto dla Państwa, że grupa Deep Purple rozpoczyna wydawanie serii Limited Edition. To będzie w założeniu zbiór rzadkich nagrań koncertowych z archiwum zespołu i to ma być rzeczywiście nakład limitowany. Tylko 20 tysięcy kompaktów i 2 tysiące winyli do podziału na cały świat. Pierwsze dzieło z tej serii to nagranie koncertu z Australii, który odbył się 14 marca 2001 roku w Newcastle. Australijskim Newcastle oczywiście. Mam wersję kompaktową i z przyjemnością odtworzę Państwu jeden, tylko jeden, bo długi, fragment tego koncertu. Jakość dźwięku znów nie jest wybitna, proszę wybaczyć, ale zawartość wokalno-muzyczna. No, proszę posłuchać. Well, here's a thing which is, we need some kind of, I can't quite, what is it, Steve? I don't know, it's one of those riffs. Was this the Dan? Oh, Jeff. to one. Okay, let's get some dynamics going. Let's get it really quiet, and then we can build it up again and really get somewhere and lift the roof off. Okay, we go like, fire in the sky. Shh. It's too loud. Perfect. Oh, yeah, that's good. Oh, oh. This side is louder than this side. Yeah. All right, let's come on now. I can feel it. I can feel it. Oh, yeah. Oh, let me hear now. Come on, baby. Two more times. Come on, two more times. I still can't hear you. Come on. Fantastic. Thank you very much. Yeah, all right. Fantastic. Fantastic. You were great. Thank you very much for singing that. Absolutely superb. Not tonight. Superb. Thank you very much. Well, what we have now is a little surprise, because what we've never done at this stage of the evening is have both a beer and a whiskey at the same time. Excuse me. Oh, God, I needed that. I might have another one. No właśnie. Tyle pięknych płyt koncertowych, długich, wspaniałych i tak mało czasu w audycji. Fragmenciki tylko dzisiaj dla Państwa sygnalizujące. To grupa Deep Purple, pierwsza płyta z serii Limited Edition. Proszę szukać, koncert z Australii, Newcastle, 14 marca 2001 roku. Różne perełki na tej płycie. Na koniec poproszę, aby Państwo przywołali w pamięci wspaniałą płytę Chicka Corea, muzyka jazzowego, choć znanego powszechnie, My Spanish Heart z 76 roku. A na tej płycie Państwo pamiętają zapewne utwór Armando Srumba, to kiedyś jeden z ulubionych utworów Piotra Kaczkowskiego, prezentowany wielokrotnie w jego audycjach. Jest nowa płyta Chicka Corea, przepiękna, i na tej płycie nowa wersja Armando Srumba, także przepiękna. Tamta była ze skrzypcami, ta będzie z dęciakami, jak Państwo za chwilę usłyszą. No i tyle dziś się pomieściło w Minimaxie. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Leszek Adamczyk. Dziękujemy.